Media Expert. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 19 marca, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. A w nim wnioski o uchylenie immunitetów 7 byłym sędziom i prokuratorom z czasów PRL, rozprawa dotycząca pytań Sądu Najwyższego o KRS w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości i proces przed Gdańskim Sądem w sprawie śmierci noworodka. Są wnioski o uchylenie immunitetu 7 sędziom i prokuratorom, którzy orzekali w okresie PRL-u. Nad wnioskami pracował pion prokuratorski IPN-u. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny Zbigniew Ziobro mówi, że będą rozpatrywane przez nowo powołaną Izbę Dyscyplinarną Sądu Najwyższego. Chcemy, by osoby, które dopuściły się niegodziwych czynów, zbrodni sądowych w naszej ocenie, odpowiedziały za te swoje zachowania. Jest rzeczą znamienną, że wśród tych, co do których prokuratura IPN-owska występuje z wnioskiem o uchylenie immunitetu, są dwaj jeszcze do niedawna sędziowie Sądu Najwyższego, w tym jeden z tych sędziów w stanie spoczynku dziś, niemal do końca zeszłego roku był jeszcze orzekającym sędzią Sądu Najwyższego. Do tej pory wymiar sprawiedliwości pozbawił immunitetu jednego sędziego, który wydawał wyroki polityczne w okresie komunizmu. W Unijnym Trybunale Sprawiedliwości od 2 godzin trwa rozprawa w sprawie pytań Sądu Najwyższego dotyczących m.in. Krajowej Rady Sądownictwa. Pomocniczka sędziów Sądu Najwyższego argumentowała, że nowa KRS nie spełnia europejskich standardów. Sylwia Gregorczyk-Abram negatywnie mówi też o nowej Izbie Dyscyplinarnej, która została wyłoniona przez KRS, wybraną przez większość parlamentarną. A to, jak argumentowała, nie gwarantuje niezależności. Konsekwencją tego jest też to, że Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego w obecnym składzie nie jest sądem w rozumieniu prawa Unii Europejskiej, w związku z tym nie ma też tego waloru orzeczniczego i nie powinna funkcjonować. Skoro została powołana przez organ, który jest absolutnie zależny od władzy politycznej, a europejskie standardy wyraźnie mówią, że z taką sytuacją nie możemy mieć do czynienia, w konsekwencji jej powołanie jest wadliwe. Te zarzuty odpierał pełnomocnik polskiego rządu Bogusław Majczyna z MSZ. Trybunał Konstytucyjny u nas jest wybierany przez parlament. Nikt nie podnosi zastrzeżeń co do jego niezależności. Trybunał Sprawiedliwości jest wybierany przez rządy państw członkowskich, czyli przez władzę wykonawczą. Też nikt nie zgłasza zastrzeżeń do jego niezależności. Te kwestie nie mają absolutnie nic ze sobą wspólnego. I sędziowie Izby Dyscyplinarnej mają szereg gwarancji, które chronią ich niezależność. Rozprawa w Unijnym Trybunale Sprawiedliwości trwa od 9. Śmigłowiec topów akcji. Ratownicy ewakuują spod wierzchołka rysów turystę, który zgubił szlak, informuje ratownik dyżurny. Jak podaje, mężczyzna idąc na rysy wyszedł w trudny teren i nie był w stanie kontynuować wyprawy. Telefonicznie powiadomił centralę topru o kłopotach. Z zakopiańskiego lądowiska wystartował po niego śmigłowiec Sokół razem z załogą. Śledczy ustalają okoliczności śmierci noworodka znalezionego w potoku Ostropka w Gliwicach. Według wstępnej oceny biegłego dziecko prawdopodobnie urodziło się martwe w 6 miesiącu, ale zweryfikują to biegli sądowi. Rzeczniczka prokuratury okręgowej w Gliwicach, Janna Smorczewska, poinformowała, że zwłoki znalazła w poniedziałek przypadkowa osoba w odległości około 150 metrów od zabudowań mieszkalnych. W nurcie potoku dryfowały zwłoki noworodka płci męskiej z pępowiną zahaczoną o dno, dodała. W innej, równie dramatycznej sprawie rozpoczął się proces przed Sądem Okręgowym w Gdańsku w sprawie zabójstwa noworodka, którego ciało znaleziono prawie 2 lata temu na wysypisku śmieci w Szadułkach. Na ławie oskarżonych zasiadła matka dziecka. 27-latka jest oskarżona o zabójstwo. Jak ustaliła prokuratura, poród odbył się w domu. Dziecko urodziło się w zamartwicy. Kobieta nie udzieliła mu pomocy, tłumaczy prokurator Michał Kierski. Stan zdrowia dziecka był dość ciężki i wymagał zdecydowanej pomocy lekarskiej. Prokuratura wychodzi z założenia na podstawie materiału dowodowego, że gdyby matka urodziła w szpitalu, bądź gdyby wezwała pogotowie ratunkowe, w oparciu o twierdzenia biegłych, dziecko pozostałoby przy życiu. Obrońca oskarżonej, mecenas Dominika Leszczyńska-Wielińska, twierdzi, że prokuratura oskarżyła niewłaściwą osobę. Moja klientka nie przyznaje się do winy i składała obszerne wyjaśnienia na etapie postępowania przygotowawczego. Chciałabym powiedzieć, że sprawa nie jest tak jednoznaczna i oczywista, jak przedstawiana przez prokuraturę. Sprawa ta jest szalenie smutna i to nieoskarżona, a inna osoba powinna dzisiaj zasiadać na ławie oskarżonych. Sąd w całości wyłączył jawność procesu. Oskarżonej grozi dożywocie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

zespół Black Keys. Dziś to już nasza piosenka dnia. W trzeciej godzinie spotkania do południa mam już jasność, jak państwo spędzają czas i najczęściej te osoby, które piszą, to są osoby, które spędzają czas przy radiu, ale czasem są także w drodze, jak na przykład pan Paweł, który teraz ma chwilę i dlatego napisał do radia. Przejechał już 38 kilometrów, zostały mu jeszcze 22 kilometry. No to dystans niedługi. Gdyby się pan, panie Pawle, wybierał na przykład na Beth Hart do Gdyni w tym roku, to samochód trzeba będzie zatankować do pełna. Nie wiem, jak dokładnie będzie wyglądał koncert Beth Hart podczas tegorocznej edycji Ladies Jazz Festival, ale z ręką na sercu nawet nie próbuję się specjalnie dowiedzieć, dlatego że lubię, kiedy z Beth Hart odbywa się taka pierwsza podróż i nie wiadomo, co się wydarzy, a koncert będzie na pewno piękny, to jest pewne. Ladies Jazz Festival w lipcu, Beth Hart znowu w Polsce na koncercie i na spotkaniu ze swoimi fanami w naszym kraju. Jeszcze jeden list drogi. Też jestem Paweł i też w podróży z racji zawodu. Przejechałem 80 kilometrów i mam dzisiaj jeszcze do zrobienia około 100. No to dobrej drogi wszystkim, którzy w podróży, a amatorom dobrych dźwięków polecam nasz koncert, który odbędzie się 24 marca o 19 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Wystąpi zespół Laboratorium. I tu koniec, kropka, wszystko jest jasne. Oprócz tego, że gdyby ktoś z Państwa chciał się znaleźć w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, proszę zadzwonić do Katarzyny. 2 2 7 3 czekają wejściówki. Laboratorium w niedzielę 24 marca o 19 w programie trzecim na żywo. Czekamy na Państwa i zapraszamy na koncert Laboratorium. 2 2 7 3 zaproszenia czekają. A dla amatorów dźwięków w radiu teraz będzie Rival Sons. Świetne chłopaki, świetna ich ostatnia płyta, zespół Rival Sons. To tylko radio, to tylko rock and roll. My bed, hanging out there, hanging on, yeah. telephone, yeah. Wishing she'd be coming home, but I know she won't, I know she won't, cause something she's chasing ain't gonna change it. That's how it's always been. Ain't no use in trying. That girl is flying, riding on a gypsy wind. Baby got to go, baby got to go, baby got to go again. Baby Get Gone, to był oczywiście Kenny Wayne Shepherd Band, a ja przypominam Państwu, że czekają zaproszenia na koncert zespołu Laboratorium w niedzielę u nas w studiu imienia Agnieszki Osieckiej o godzinie 19:00. Proszę dzwonić, 2 2 7 3. Mam, wiedzą Państwo, kręćka, jeśli chodzi o damskie głosy i wokalistki. I jest ich bardzo wiele, tych pań, których lubię słuchać. Wśród nich jest także Imani. My soul, just make sure you don't let go, cause life is short. Yes, I know, let us never grow apart, so hold me close in your arms, hold so tight, let's catch the stars, cause we own the night, we own the night. They say it don't belong to me, that my love isn't what you need. What matters is what you believe. No one can tell us how we feel. Tomorrow, please hold on, don't go home. Trust my hand, I won't let go. My love is pure, you said so. Let us never grow apart, so let's run now, side by side. Yes, real fast, don't change your mind, cause you are mine. And I am yours. They say you don't belong to me, that my love isn't what you need anymore. I say, what matters is what you believe. No one can tell us how we feel. Say you don't belong to me, that my love isn't what you need anymore. What I say, Cudowna Imani i utwór zatytułowany You Don't Belong to Me. No to w ramach kręczka jeszcze Didi Bridgewater. Też. Jestem ciekaw, jak wielu słuchaczy dziś programu Do Południa było na tym cudownym koncercie w ramach ubiegłorocznej edycji Ladies Jazz Festival. Didi Bridgewater zaśpiewała brawurowy 2,5-godzinny koncert. Cudownie się tego słuchało i cudownie się potem słuchało jeszcze tego wszystkiego, co zaśpiewała dla nas na bis. Teraz pewnie będą miłe słowa dla tych wszystkich, którzy pamiętają koncert Carlosa Santany w Dolinie Charlotte. Otóż Carlos zapowiada wydanie swojej nowej płyty. Płyta będzie zatytułowana bardzo obiecująco Africa Speaks. Ośmioosobowy zespół tym razem towarzyszy Carlosowi. Oczywiście wspólnie z nim Cindy Blackman Santana, czyli jak zwykle Cindy będzie grała na perkusji. Ale z tego co wiem, a skromne są moje informacje na temat tej nowej produkcji, to pojawi się także na płycie cudowna wokalistka Bójka. Pamiętają państwo, a znają ją państwo zapewne ze spotkań z Marcinem Kedryńskim. No i ciekaw jestem, jak to wszystko się potoczy i jakie będziemy mieli znowu cudowne kolejne wrażenia z tej nowej płyty Africa Speaks. Tak jest zatytułowana nowa płyta Carlosa Santany, na razie zapowiadana. Nowej płyty oczywiście jeszcze nie mamy. Z informacji, które jeszcze dotarły, to są takie, że bardzo wiele utworów było nagrywanych, może to brzmi dość trywialnie, ale za pierwszym podejściem. Czyli po prostu zagrali, zarejestrowali i jest. I takie utwory, prawdę mówiąc, cieszą nas najbardziej, bo pokazują, z jakimi artystami mamy do czynienia. Carlos Santana, nowa płyta, no a skoro nie mamy nowej płyty, to sięgam po utwór z płyty, która była jedną z największych rewelacji wtedy, kiedy się ukazała. I mam nadzieję, że utwór wybrany z tej płyty też sprawi państwu przyjemność, bo taki jest zamysł prezentacji. Carlos Santana. Ladies and gents, turn up the sound system to the sound of Carlos Santana in the GMB getaway blues from the refugee camp. Harlem. She living a life just like a movie star. Oh, Maria, Maria. She fell in love in East LA to the sounds of the guitar, yeah, yeah. Played by Carlos Santana. See, as the rich is getting richer, the poor is getting poorer. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. In my mailbox, there's an eviction letter. Somebody just said, see you later, yeah. Chola, mama, chola, ahora vengo, mama, chola. East Coast, ahora vengo, mama, chola, mama, chola, ahora vengo. Maria, Maria. Spanish Harlem, oh, oh. She living the life just like a movie star. Oh, Maria, Maria, she fell in love in East LA. I said it to the sound of the guitar, yeah, yeah. Played by Carlos Santana. The life of Bella, Boca Lotus, the streets are getting hotter. There is no water to put out the fire. Mi contar esperanza. See me and Maria on the corner, thinking of ways to make it better. Then I look up in the sky, hoping that there's a paradise. North side. Mogę sobie tylko wyobrazić, jakie będą cudowne produkcje wideo do nowych utworów na nowej płycie Africa Speaks. Ta płyta Santany przygotowywana, no i w odpowiednim czasie pewnie listonosz dostarczy ją również na Myśliwiecką 357, a ten utwór uwielbiam, bo Carlos gra tu na dwóch gitarach, kiedy gra na gitarze akustycznej. Ta elektryczna cierpliwie czeka, by w odpowiednim momencie, pamiętają to Państwo z wideoklipu, się pojawić i cudownie zagrać. To jeszcze raz dziś w programie, bo jeszcze mamy chwilę, sięgam po nową płytę Sophie Zelmani. Bo po pierwsze cieszę się z tego, że ta nowa płyta na Myśliwieckiej już jest, a po drugie cieszę się z tego, że już niebawem cykl koncertów Sophie w naszym kraju. A przy okazji, nie wiem, to już chyba tak pozostanie w naszych spotkaniach, że artystom Państwo nadają własne imiona. Zaz została Zazunią, Sophie została Zosią dzisiaj. A zatem Zosia z nowej płyty jeszcze raz. Will be a fine memory if I now choose it to be. I will make someone proud once I'm leaving. It will feel good in my heart and good in my soul if I for once be the one who's yielding. 'Cause I hear no when he's pointing at you, shaking his head to all I'm pleading. You say go, and you say there's no room for dealing. It'll be a great fantasy. Someone please to give up some feelings. Will feel good in my heart and good in my soul if I for once give up what I believe in. 'Cause I hear no when he's pointing at you, shaking his head to all I'm pleading. You say go, and you say there's no room for delay. A na żywo jest równie pięknie, a może jeszcze piękniej. 6 kwietnia przypominam w Teatrze Ziemi Rybnickiej Sophie Zelmani i na ten koncert bardzo serdecznie Państwa zapraszam, podobnie jak na wszystkie inne w całym naszym kraju. Sophie Zelmani przyjeżdża, bo zarejestrowała nową płytę i ta nowa płyta była dziś z nami do południa. A za do południa dziękuję Katarzyna Borowiecka, Michał Jakubik i Piotr Baron. I na zakończenie jeszcze jeden utwór dla Państwa, który też mam nadzieję się Państwu spodoba. Pod patronatem Jeffa Lynne'a zagra na gitarze i zaśpiewa Bryan Adams. Trójka i wydawnictwo Wielka Litera przedstawiają Janusz Głowacki. Jak być kochanym? Wybrane felietony czyta Piotr Frączewski. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. Zamiast wstępu ciąg dalszy. W PRL-u czytanie tygodników zaczynało się prawie zawsze od ostatniej strony, czyli felietonów. I często się na tym kończyło. Felietonistom było wolno więcej. Ja często na ostatniej stronie wyśmiewałem to, czego domagał się redaktor naczelny warszawskiej kultury Janusz Wilhelmi na pierwszej. I jego ta gra dość długo bawiła. Ogólnie znienawidzony i absolutnie cyniczny Wilhelmi miał swoje fantazje. Wspomniałem w swojej autobiografii, że kiedy cenzura zdjęła mój tekst pod tytułem Obrona Poloniusza, ironiczną pochwałę wysługującego się zbrodniczemu władcy urzędnika, Wilhelmi zadzwonił do Wydziału Kultury KC i powiedział: słuchajcie, ten Poloniusz to mam być ja. Puśćcie to. Pozwólcie mi walczyć z Głowackim przy pomocy pióra, a nie pałki. Inaczej przyznacie mu rację. Oczywiście nie dla wszystkich był taki liberalny, a do mnie też się w końcu zniechęcił. Felietony w tamtych czasach stały na wysokim poziomie. W Tygodniku Powszechnym pisali je Słonimski i Kisiel, w literaturze Andrzejewski, a przed nim Dygat, w polityce Urban Pasent i Radgowski, a w kulturze Hamilton i KTT, czyli Krzysztof Teodor Teplic. Ja te swoje pisałem mocno nieregularnie, głównie w latach 68-80, czyli ponad 30 lat temu, kiedy się dopiero uczyłem pisać. Do tego tomu wybrałem kilkadziesiąt, które coś może mówią o tamtych czasach, ludziach i dziełach sztuki, a i mogą się czasem nawet z nową rzeczywistością kojarzyć. Cały cykl rzymski budził gwałtowne emocje cenzury. Tragedię Crassusa napisałem tuż przed emigracją i stanem wojennym, czyli jest to utwór cokolwiek proroczy. W kulturze warszawskiej się go już w żaden sposób wydrukować nie udało. Więc już po 13 grudnia wziął go Jerzy Giedroyć. Po przyjeździe do Stanów chciałem Crassusa wsadzić do New York Timesa. I to była pierwsza lekcja Ameryki, bo nikt w redakcji nic z tych aluzji nie zrozumiał. Ale teraz cofnijmy się w czasie, jak mawiają członkowie sejmowych komisji śledczych, nazywanych żartobliwie wysokimi komisjami. Janusz Głowacki, Nowy Jork, styczeń 2005. Obecne wydanie jest najpełniejsze i zawiera wszystkie felietony, które udało się odnaleźć i zgromadzić do tej pory. Teksty Po północy, Dwie Moskwy, Broadway, New York City i 11 września mają swoją premierę w tej książce. Olena Leonenko-Głowacka, styczeń 2019 roku. Po północy. W latach 70. Janusz Minkiewicz należał do Warszawy nocnej. Blady, wysoki, przygarbiony w długim płaszczu przypominał trochę księcia Drakulę. Myślałem o nim niedawno, oglądając portrety zakutanego w długą opończę znakomitego francuskiego pisarza Nicolasa Restifa de la Breton. Restif, podobnie jak Minkiewicz, pojawiał się na ulicy po zmroku. Książki Restifa są fascynującym źródłem wiedzy o nocnym życiu Paryża drugiej połowy XVIII wieku. Minkiewicz uważał, że nocne życie Warszawy drugiej połowy wieku XX nie jest warte zapisywania. Dzieliła nas różnica wieku, zbliżało zainteresowanie alkoholem i kobietami wyróżniającymi się niskim poziomem moralnym i umysłowym. Podziwiałem jego inteligencję, wielki humor, nonszalancję, z jaką niszczył swój świetny talent i zdrowie. Zadebiutował w latach międzywojennych, w dziwnych czasach chwiejnej i krótkotrwałej wolności, kiedy to szyderczy dowcip, błyskotliwa puenta i kuglarstwo słowne liczyło się jak nigdy przedtem i nigdy potem. A twórczość satyryczną dźwignęli na Parnas Tuwim i Słonimski. Minkiewicz był ich ulubionym uczniem i następcą. Potem była wojna i PRL, czasy niespecjalnie do śmiechu. To, z czego wolno się było śmiać, mało kogo śmieszyło. Satyra przypadła do ziemi i spsiała. W czasie odwilży po 1956 roku Janusz Minkiewicz odżywa. Pisze świetne limeryki, wydaje kilka tomików wierszy, z których kilka wciąż znam na pamięć, jak choćby ten o Tatarze, co to miał katar i pełnił funkcję kata. Albo o zbliżającym się z wiosną sezonie na topielce, topielice, topielątka, bladolice, co popłyną znów na nowo Wisłą naszych rzek królową. I tak dalej. Współtłumaczy i wprowadza na polski rynek amerykańskie musicale Kiss Me Kate czy My Fair Lady. Przezabawnie wraz z Antonim Marianowiczem adaptuje Madame Saint-Jean, do której notabene muzykę skomponował Stefan Kisielewski. Potem się zniechęca. Pisze coraz mniej i mniej. Nigdzie chyba nie marnowało się talentów z tak piękną bezinteresownością jak nad Wisłą. Przy czym atmosfera ogólnego bezsensu sprawiała, że to wydawało się być całkiem logiczne. Janusz Minkiewicz zwykle rozpoczynał noc w warszawskim Spatifie. Dopiero perspektywa Nowego Jorku, gdzie cyganeria, alkoholicy i narkomani podzieleni są porządnie według wysokości konta w banku, pozwala zrozumieć niezwykłość tamtej knajpy. Docenić niewiarygodne przemieszanie klas, warstw i sfer, które zgodnie i pracowicie truły się tu każdej nocy obstawione przez pomnik Chopina, gmach Komitetu Centralnego, Kościół Świętego Krzyża i Główny Urząd Cenzury. Dyskutowano tam Heideggera i aktualny kurs dolara, szanse odzyskania niepodległości i napicia się dobrego piwa. Stryjkowski wykrzywiał się tu na Zingera, Słonimski mówił dobrze o Wieniawie, Bereza o Dżeżdżonie, pułkownik Załuski o bitwie pod Lenino, Andrzejewski walczył z Lisiecką o duszę młodziutkiego mędrka, tajniacy wychwalali wysoką jakość japońskiej aparatury podsłuchowej, a Paweł Herz milczał wieloznacznie. Po północy rozmowy rozpoczęte w tonacji moralnej bohaterów Korneja zwolna ewoluowały w stronę Dostojewskiego, ze szczególnym uwzględnieniem postaci radcy tytularnego Marmieładowa. Do szatni wynoszono i układano na krzesłach pod opieką pana Frania aktualnych mistrzów olimpijskich. A miejscowy chochoł Zdzisio Maklakiewicz, bluźniąc łagodnie, zaczynał swą pieśń o polskim bohaterze niedorzecznym. Janusz Minkiewicz pił duszkiem jarzębiak i nigdy nie był pijany. Przyglądał się, wolał słuchać niż mówić. Czasem jednak odzywał się. Kiedy ktoś wychwalał kanał Wajdy, Minkiewicz skrzywił się i wymamrotał. Ja to widziałem w kolorze. Czyjeś patriotyczne deklamacje na temat ostatnich chwil Adolfa Hitlera z Alekiem Guinnessem skomentował ponuro. Bardzo piękny film. Tak się smutno kończy. Kiedyś wszedłem do Spatifu z korespondentem New York Timesa. Wszystkie stoliki były zajęte. Zapytałem Minkiewicza, czy możemy się przysiąść. Pokręcił przecząco głową. Powiedz temu Amerykaninowi, że jak nie przyszedł w 1945, to teraz niech spieprza. Na jego pogrzeb przyszło dużo ludzi, bardzo przygnębionych i milczących. Bo odejście Minkiewicza było też symbolicznym rozstaniem z formacją kulturową, której już nie ma, którą możemy tylko wspominać i o niej czytać. Potem stało się coś dziwnego. Kondukt porozłaził się. Wszyscy podzielili się na grupy, śmiali się, opowiadali anegdoty. Aktor Jerzy Karaszkiewicz postawił wśród wieńców setkę wódki. Można przypuścić, że Minkiewicz byłby z tego zadowolony, jak mało kto brzydził się patosem i celebracją. Piotr Frączewski czyta wybrane felietony Janusza Głowackiego z tomu Jak być kochanym. Muzyka Olena Leonenko-Głowacka. Barbara Marcinik, zapraszam od poniedziałku do piątku około 11:50. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Deszcz. Ty chcesz, ty mnie